În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, iată ne ajuns în pragul postului, învierii Domnului nostru Iisus Hristos, post care s-a respectat în biserică, socotit fiind de Sfinții Părinți, o piatră de încercare pentru trup și totodată o mare treaptă de înaintare spre desăvârșire a omului, spre recucerirea Împărăției lui Dumnezeu. Fiindcă astăzi Sfinții Părinți au numit lumine ca izgonirii lui Adam din Eden, aș vrea să mergem acolo puțin ca apoi să intrăm în viața noastră cotidiană, să scotocim în trupul nostru, să vedem și în mintea noastră cum putem ca să ne aflăm în fața lui Dumnezeu niște oameni cât mai apropiați de a ne numi prieteni ai Lui. Iubiți credincioși, după cum spune Sfânta Scriptură, și noi ani de mărturii întrituiesc acest lucru, omul a fost făcut de Adam și nu de natură venind din haos, cum se propovăduiește în toate laturile pământului, oamenii fără de Dumnezeu, oamenii nebuni ai veacului acestuia. Fiindcă Adam a fost făcut a șasea zi din lucrările lui Dumnezeu, l-a așezat în paradis. L-a așezat în acest palat atât de frumos și strălucitor, croit numai pentru el. Acest lucru denotă slava și cinsta zidirii lui Adam. Nici o zidire din cele 10, din cele 5 zile nu a fost mai slăvită ca ultima, chip și asemănarea lui Dumnezeu numindu-se. Iată-l pe Adam așezat din binețea lui Dumnezeu, adus din neființă în ființă, din a nu fi în a fi, cum spuneau Sfinții Părinți, și așezat cu bunătatea lui Dumnezeu și sub mare protecție acolo în Eden, ca să se desfăteze ca un împărat a tuturor zidirilor lui Dumnezeu. Dar fiindcă diavolul, tot o zidire a lui Dumnezeu, datorită faptului că și-a înălțat mintea, a căzut, pentru acest lucru i-a pus Dumnezeu lui Adam ca nu cumva să fie ispitit, să se bucure din toate lucrurile peste care el stăpânea, numai din pomul oprit să nu guste, pomul binelui și a răului. Pe tema aceasta mult s-a comentat ce simboliza acest pom și cu atât mai mult raționaliștii, cu atât mai mult ateii, oamenii fără de Dumnezeu, sataniștii, denigrând lucrarea lui Dumnezeu și poruncile lui implicit. Iată-l pe Adam cum, prin Eva, care i-a dat-o Dumnezeu spre ajutor, momiți, înșelați de diavol, de fapt care s-a transfigurat în chipul șarpelui, grăindu-i în lin de om, au fost îndemnați să muște din mărul oprit. În momentul acela li s-au descoperit ochii și au început primul lucru să-și vadă goliciunea trupului și să se rușineze. Au început să intre într-o altă tevatură a lașității, a păcatului. Au început ca să cadă de pe ei hramita aceea imperială de lumină de care nu se putea apropia diavolul. Dumnezeu nu l-a pedepsit imediat, ci l-a căutat, nu că nu l-ar fi găsit. S-a făcut mic, s-a coborât la el și l-a întrebat, Adame, de ce te-a ascuns? Nu cumva ai mâncat din pomul oprit? La care el, ca să nu își mărturisească păcatul, spune, nu eu, Doamne, ci femeia care mi-ai dat-o. La rândul ei întrebată, fiind și Eva, același lucru spune, nu eu, Doamne, ci șarpele m-a îndemnat. În acel moment crucial al zidirii lui Dumnezeu, atât Adam cât și Eva sunt scoși din Eden ca nu cumva să mănânce din pomul nemuririi. Și în momentul acela intră în împărăția morții. Din pământ ieși, în pământ vei merge. Cu acest blestem ieșim din Eden, unde s-a și pus sabie de foc a Sfântului Arhanghel. Tu, în dureri de moarte, vei naște fii, iar pământul sub picioarele tale, Adame, va fi blestemat și tu, șarpe, în toate zilele vieții tale, pe pântă cele tău te vei târâ. Blestem care are o încărcătură filozofico-dogmatică, o încărcătură destul de puternică care, la rândul ei, în părți mai mici se aduce în sufletul nostru. Mulți oameni, ca niște lași, își blesteamă pe Adam, protopărintele oamenilor, pe strămoșul că dacă el nu greșea acolo în Eden, omul nu ar fi intrat în împărăția morții. Este falsă această gândire și plină de toată lașitatea și nemernicia, din cauza că Adam a greșit acolo și toată genealogia lui, toți strănepoții lui aveau să se nască într-adevăr în Imperiul Morții. Dar iată că Dumnezeu nu l-a lăsat pe om frustrat de ceea ce s-a păgubit în Eden prin înșelarea diavolului, ci s-a întrupat Mântuitorul venind nu o nălucă, nu duc, ci s-a întrupat în chip de om. Din pururea Fecioara Maria a trăit ca noi și prin moartea pe Golgota și prin învierea din morți a rupt aceste legături ale morții veșnice, din care nu se mai putea elibera omul. Deci, iubiți credincioși, în felul acesta a fost traiectoria aceasta sumbră, această epopee, această tragedie a omului venit din paradisul în care a și fost așezat de ziditorul său în acest erihon, care vedem cât de nedrept este, cât de plin de suspine, de durere, de amar, mai ales când ești față în față cu cuțitul necruțător al morții, cuțit în fața căruia a fost tributar să îngenuncheze orice om, indiferent cine a fost sub soare în viața lui. Deci, iubiți credincioși, iată-l pe Adam ieșit din Eden în tributul morții și al ostenelii. Cu mai târziu, un strănepot al său, înțeleptul Solomon, avea să spună: a ieșit din temniță să împărățească și în împărăție a sărăcit. Iată-l pe Adam în împărăție, cum pierde toată flamita imperială, toată cinsta, la care niciodată nu se putea uita diavolul, și îl recunoșteau toată zidirea, tot ce îl înconjura pe Adam, i se închina ca unui împărat material. Dar iată, prin călcarea poruncii, cum este dezbrăcată această flamidă și a dus din coace în robia morții. Iubiți credincioși, oamenii de după Adam, deși se nasc în robie, în robia morții, sunt tributari acelui păcat din cauza că ei, la rândul lor, întrețin păcatul lui Adam. Dacă Adam, din neascultarea lui Dumnezeu, a căzut în acest blestem, noi întreținem blestemul prin aceleași neascultări și porunci al lui Dumnezeu. Bine, poate unii vor spune, dacă eu voi asculta la carte, impecabil, poruncile lui Dumnezeu, oare nu voi mai muri? Vei muri, dar vei muri ca un drept, nu ca un nemernic, fiindcă blestemul a rămas definitiv, tot ce se naște pe pământ va primi moarte. Dacă însuși Hristos, venind în trup din Fecioara Maria, nu a sfidat moartea, ci s-a supus cuțitului ei, a încenunchiat, iată-l murind ca un drept, cum au murit și ceilalți proroci. Îl vedem pe Mântuitorul venind, iubiți credincioși, tributar morții, dar noul Adam, care fără de păcat fiind, avea să sfideze moartea veșnică. Și intrând în pântă cele iadului, după cum vă vedea la sfârșitul postului, prin dumnezeiasca sărbătoare a Paștelui, îi scoate pe toți dreții la înviere. Moartea avea să crape lacătele cu care era întemnițat omul, pentru totdeauna aveau să plesnească și ne dă această speranță că tot cei ce l-ascultă pe Hristos deja vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Cum spunea Apostolul Pavel, mai târziu după aceste fapte, că așa cum prin greșeala unuia moartea a împărățit și toți oamenii s-au făcut păcătoși, deci tributari morții, așa prin ascultarea unuia toți se vor face drept. Deci noi toți ascultându-l pe Adam, că ne-a născut în Imperiul Morții, mergem prin moarte, în pământ, că de acolo suntem unde ne descompunem, suntem digerați ca într-un pântece viu. Urmând ca la trâmbița și îngerilor și glasul lui Dumnezeu, omul să se întrupeze spre judecată. Deci, iubiți credincioși, venind Hristos în trup și nu în alt chip, nici mai mare, nici mai mic, nici mai lat, nici mai strâmb, și a venit om desăvârșit cu singura condiție, fără de păcat, a primit moarte și iată că ne-a salvat din moartea veșnică numai cei care îl vom asculta de acum pentru dreptate. Ascultarea lui Adam a fost spre moarte, iar ascultarea lui Hristos va fi spre recucerirea împărăției lui Dumnezeu. În zadar clămpănesc oamenii științei de astăzi care n-au nimic comun cu Dumnezeu, că omul s-a născut din natură, dintr-un haos. Cum spunea și Dumnezeu și prorocul David, insuflat de Duhul Sfânt și toți sfinții, nebun este cel ce nu crede în Dumnezeu. Sau schimbând adevărul în minciună, s-au făcut cu mintea lor nebuni și zicându-și că sunt înțelepți, sunt neînțeles sau înnebuniți. Mai ales tineretul care este ca un burete gol, predispus la orice informație, primește toate minciunile gogomane ale diavolului și a slujitorilor lui, că oamenii se vin din hăurile istoriei, a veacurilor, și se trag din maimuță, din proaște, din toate orătăniile pământului. Să nu credeți acest lucru. Cum spunea Sfântul Serafim Roz, atât a nebunit omul că-și caută într-o ladă de o seminte, genealogia, spus încă să... Omul vine din maimuță și caută și scocioresc în pământ și anume le scoate Dumnezeu niște oase și spun că acesta e om de neandertal, om de paleolitic și s-a transformat de-a lungul timpului și suntem acum mai cizelați și mai civilizați ca cei erau sălbatici. Să creadă ei și să să rămână la mai multe, să se ducă la grădina zoologică sau în pădurile tropicale, să-și ceară binețe de la strămoșii lor, iar noi să ne cerem de la Dumnezeu, de la Ziditorul nostru, care ne-a turnat de prima dată în această formă și n-am avut coadă ca și o pârlă sau aripi și-am zburat cândva. Acestea ți le poți face duhovnicește. Deci, iubiți credincioși, venim, Mântuitorul ne-a predat calea, lumina, poruncile, cum putem să ne reîmpăcăm cu Cel ce L-am supărat prin călcarea de poruncă pentru o simplă poftă. Iată-L la evanghelistul de astăzi cât de frumos grăiește Dumnezeu. De nu veți ierta fraților voștri aproape lui tău, nici Dumnezeu nu-ți va ierta ție. Iar când postiți, ungeți capul tău și fața ta o spală și faceți lucru nascuns, ca nu să te confunzi cu fățarnicii, să te vadă lumea. Că făcând acest lucru pentru lume, de la lume ei laudă. Iar lumea știm cum laudă, pervers, după mofturi și după interese. Așadar, Dumnezeu vrea nu dintr-o gelozie, numai tu cu El să fii, ci te rupe de lumea înconjurătoare care este atâta de mârșavă, după cum o vedem în apogeul ei acum în zilele noastre. Că dacă nu s-a atins apogeul, înseamnă că este vai de cei ce vor trăi după noi, în ce minciună și colcăială și hoit vor trăi. Deci, iubiți credincioși, dacă nu vom ierta pe aproapele nostru, nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Că Dumnezeu nu vrea decât pacea și binețea între semenii noștri. Cum a spus duminica trecută, dacă nu ai făcut una dintre cei mai mici acest lucru, mie nu mi-ai făcut. Și vedeți când ne predă rugăciunea domnească, cât de frumos ne prinde Dumnezeu. Cerem cu ochii în lacrimi inima sfârșiată de durere și iartă, Doamne, greșalele. Iar te întreabă Dumnezeu, cum să ți le iert? Cu ce măsură? Precum și eu iert greșiților mei. Ce las cu tremurător ți l-a întins. Dacă tu îl ai pe celălalt în tribunale și ești predispus ca o fiară sălbatică să iei gâtul oricând îl prinzi la întuneric ca să nu fii de conspirat, cum să te ierte Dumnezeu? Și tocmai tu spui, acesta este alabasul cu care te duci la Dumnezeu să ți-l umple. Cum? Cât să ți-l umple? Spune tu, precum și eu iert greșiților mei. Gândiți-vă că majoritatea vă învățați copiii Tatăl nostru, frăților voastre, vă este Tatăl nostru ca un stâlp, mai ales în ziua necazului. Deci pentru aceasta spune și Dumnezeu cum să cerem și să ne rugăm. Iar când spune să postim, nu ca fățarnicii, să ne arătăm storși de vlagă, și să trâmbițăm cu limba, iată, dragă, am postit și mi sete și mi foame pentru Dumnezeu că sunt un mare credincior. În momentul acela îți dă plata țața cu tare. Iertați-mi de cuvânt. Dar este o țățărie ceea ce fac. Și atunci când faci, fă tu pentru Dumnezeu. Și tu, omule, când ai niște sentimente intime, le ții de conspiri cuiva? Oare nu le ții numai pentru tine și pentru cel drag? Parcă să nu ți le fure nimeni. Acestea sunt comorile de care spune în continuare evanghelistul. Faceți-vă comori în ceruri, unde nici molile și nici rugina nu le mănâncă și nici furii nu le sapă. Că acolo unde este comoara ta, este și inima ta. Pe om ușor îl prind, în ce gândește și în ce trăiește. Îl lasă să grăiască, îi dai un subiect și în momentul când tot îți repetă, îți dai seama de ființa iubită. Îți dai seama de statornicia în care el s-a statornicit în lume. Dacă este un om plin de avariție, el întotdeauna pomenește. Dacă e de hoție, tributar desfrânărilor și altor patimi, el în aceasta zace și își îmbracă interiorul haina vorbirii. Deci, iubiți credincioși, când spune Mântuitorul aceste porunci, care sunt de cea mai mică uzualitate, aș putea să spun, neimportante în viața oricum și le socotesc fiecare din oamenii tributari trupului și nici cum sufletului, atunci, bineînțeles că tot palatul care ți-l zidești va fi șubrez. Se poate într-o clipă duce de râpă când vin furtunile, valurile, ispitele vieții. Iată valoarea postului. Oare Adam, când a pierdut împărăția lui Dumnezeu, o fi mâncat și o fi băut? Nicicum. A plâns amar. Când oamenii au căzut în robii cumplite, și își vedeau cei dragi omorâți sau primejdea morții erau pe ei. Stăteau și mâncau și beau, se mulțumea cu nimica toată. Iată că postul este sfânt, că el este o smerenie a trupului cu judecată și nici cum forțat. Duceți-vă la un muribund căruia nu-i mai trebuie nimic de pe masa încărcată. Și dacă este și imobilizat, nimic nu-i mai trebuie de jur împrejurul lui, orice partituri și meciuri și în ce s-a desfătat el toată viața, nu-i mai cântă, nu mai merge nimic, ci se transformă într-o discrație. Lăsați-mă liber, lăsați-mă singur, de ce este ultimul pas. Oare acela nu este post? Dar acel este post de nevoie. Postul smerește trupul, că întotdeauna când trupul este sătul, rănit bine și desmierdat, se ridică deasupra minții, cum a făcut-o Agar, deasupra soției lui Avram, a stăpânii sale, lui Țara. Întotdeauna și aceasta o puteți vedea și frățiile voastre, că atunci când te stăpânește o durere, o tristețe, oare nu totul se îmbracă într-un doliu? Oare mai este zâmbet pe fața ta? Uitați-vă la dinozaurii de astăzi care, nevrând, sunt cu cătuși pe mâini, sau procurorii, oamenii legii le bat în ușă, cum o fi inima ei și cum erau ei? Oare n-au intrat într-un post fără de voie? Oare nu-și zic și ei unde sunt focalele noastre de aur și de argint? Oare unde sunt desfătările noastre de demult și cum ne rodeam degetele numărând? Iată postul de voie și nici cum de nevoie și nici cum de voie. Haidem la Nabucodonosor, ne ducem peste mii de ani, fastosul împărat al Persiei. A cucerit Ierusalimul și a bătut jos de tot ce era sfânt. A luat sfântul potir și bea din el la desfătările lui nupțiale. L-a lăsat Dumnezeu, dar unde a ajuns? I-a venit pedeapsa că 7 ani a păscut cu animalele în pădure și a crescut păr pe el ca animalele. Unde ești tu, Nabucodonosor, de altă dată în tot fastul și cinstea ta? Iată răsturnare de situație. cum era postul lui Daniel când mânca semințe și ceilalți mâncau la masa imperială. Post dumnezeiesc și iată-l pe Nabucodonosor, nici măcar mâncare umilă, umană, nu mai mănâncă paște cu animalele. Oare nu-i mai logic, înțelept, să ne smerim după legea bisericii? Că Sfinții Părinți, când au pus aceste legi, au pus cu mare judecată că noi toți oameni suntem și suntem prinși în aceleași neputințe și putințe. Și ca să ne smerească trupul, nu i-a închis gura cusându-i, ci i-a dat după voința lui să mănânce mai slab, că în felul acesta mintea se sfințește. Trupul se subțiază de bună voie și mintea gândește altfel. Deci, iubiți credincioși, să nu credeți că postind mănâncă Dumnezeu bucatele cu care trebuia să te împărtășești tu și să te desfătezi. Nici cum. Oare ce mănâncă Dumnezeu? Îi dăm noi mâncare? Îi dăm noi să bea? Hrana lui Dumnezeu este mântuirea și ascultarea poruncilor lui și nu pentru el, ca să lăudăm că nu are cine să-l laude, cine vrea binele. Oare un părinte, când îi spune copilului legile lui, îi le spune doar să se afle în treabă, nu-l pune în temă cu ce este periculos, dragul meu, nu umbla acolo, că nu-i pentru tine. Dar dacă el este impertinent și tot întreabă de ce, de ce, tot nu înțelege dacă ei spune. Dar dacă el este cu minte, cuvincios și cu respect față de cel ce a dat această minusculă lege, oare nu va fi pus într-o protecție? Așa să înțelegem și legea lui Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu această lege sau această lege, acest buchet de lumini, doar aiurea să se afle în treabă. Nu ți-ar dori nimeni ca să te afli față în față cu cel mai mare tiran și dușman al vieții și al mântuirii noastre, diavolul, care, după cum vedem, din ce în ce mai mult intră în oameni la veacul acesta. Oameni care nu sunt frustați nici din casele imperiale, nici din marginea societății. Se îndrăcesc oamenii și sunt ispiți în cele mai grele torturi și chinuri. Fiindcă avea un diavol în chirie este groaznic. Și pentru ce? Dacă n-ai ascultat porunca, fiindcă ai fost un mândru, ai fost un plin de sine că tu le știi pe toate, iată te confrunți cu dușmanul tău, nepăzind porunca. Așadar, iubiți credincioși, postul nu este o dogmă, ci postul este o nevoință a trupului de cea mai înaltă filozofie de a șlefui mintea noastră ca să gândească mult mai curat. Au rupt posturile catolice și unde au ajuns? Au fost într-o continuă metamorfozare, nu spre bine, ci spre rău. Și pot să vă spun și semnez acest lucru. Sunt descreștinați, nu mai au nici umbră de Dumnezeu. Prin raționalismul lor murdar l-au trimis pe Dumnezeu în cer, aici stăpânește Papa, care ești tăiat în prejur. Aceasta face omul. Ne mai întrebăm de ce a greșit Adam și ne-a zis că noi, iată-i pe oameni, oameni care sunt tributari lui Dumnezeu, că în momentul când Dumnezeu ia viața, el deja ajunge un nimeni și nimic. Ajunge un cadavru. Dar iată-l cum se războiește cu Dumnezeu și vedeți ce apar pe internet, ce apar pe scene de teatru, în presă, la televizor, numai și numai blasfemie contra lui Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, robia aceasta a morții, putem să o înțelegem cum se nasc oamenii într-o robie materială. Cine a cunoscut regalismul? Iată că a cunoscut și regimul celălalt satanic, comunismul. Dar să nu credeți că era diferență, în acela era paradisul și în acesta era iadul. Era tot un iad, dar de altă nuanță. Că orice împărăție lumească, dacă nu este creștină, e tot un iad. Și acum urmează o altă împărăție care cred că va fi ultimul iad. Iar cei care s-au născut sub această împărăție a comunismului erau într-o robie, se năștea cu cravata la gât. Copilul. Era pioner sau activist de partid mai târziu, când îi creștea mustăciară. Va veni o altă robie și oamenii care se vor naște în acea robie vor îmbrăca haina robiei. Poate își vor blestema pe părinții lor, că de ce ne-a izbit în această robie, dar și tu o întrebi. Când a venit robia turcă, mahomedană, și au făcut o tremă întreagă de nedreptăți și crime pentru că, prin creștini, era suspins și lacrimă. A venit robia peste iudei, robia babiloniană, suspins și lacrimă. Și care s-au născut în acea robie? Nu le-a rămas decât un singur țel, o singură nădejde, Dumnezeu. Deci oricât am trâmbițat și cât de sofistic am vorbit în urechile oamenilor, tot minciună se spune, decât că este îmbrăcată, cosmetizată. Că și un hoi, dacă îl faci, îl cosmetizezi, după eurile de astăzi, îl dai prostului și îl mănâncă. Și să nu credeți că veți fi absolviți de aceste lucruri. Deci așa e și în ziua de astăzi și așa va fi în această robie pământească. Nu-ți rămâne decât nădejdea în cel de sus. Îi lăsăm pe toți care se împărtășesc de aceste idei meschine, crezând că ei sunt totul și aici este raiul, aici e iadul, aici e diavol, aici e Dumnezeu. L-ai văzut tu pe Dumnezeu? După cum este o sintagmă la timpul acesta. Să nu te intereseze și să nu te împuținezi la suflet când vei auzi un nemernic zicând în felul acesta. Că scris este nebun cel ce nu crede în Dumnezeu. Dar oare el a văzut tot pământul? Ca să vedeți cât este de arogant omul și mai ales dacă are un pic acces la cele mai înalte ale societății, devine mai arogant. Se războiește cu Dumnezeu. Lumea abia acum începe să intre în tainele, în tainele zidirii lui Dumnezeu și rămâne stupefiată de câtă înțelepciune găsește acolo. Și ea era zidită de mult și funcționa după niște legi. Nebunul ce zice astăzi? Mama noastră natură, om dobitoc ce ești! Oare această natură de care tu rămâi stupefiat cât de perfect l-a făcut pe om și tot ce îl înconjoară pe om? Nu este o minte? Cum poți să spui că e un haos? Acea natură este Dumnezeu pe care tu îl numești oricum numai Dumnezeu să nu-i spui. Cum fac la Iași acea piesă de teatru. Orice face numai să nu spună că Hristos și că a venit și l-așteaptă pe alt Mesia. Deci, dragi credincioși, iată ce face mintea, cum este înjugată, robită unui trup cosmetizat, unui trup sătul tot timpul, se războiește asupra minții și prin minte ca un cap de pot asupra lui Dumnezeu. Iar când te smerești prin post și prin rugăciune, atunci mintea se toarnă într-o altă formă, dumnezeiască, plăcută, gândește cu totul și cu totul altfel, frumos, într-o altă valoare, într-o altă strălucire, ca și cum ar cânta pe o altă, în alt arcuș, vocea e mult mai clară și totul este îmbrăcat într-o haină de lumină. Cine vrea să creadă aceste lucruri, trebuie să și le facă. Și cum am spus și anul trecut și mă repet, tu cel care te dai atâta de plin de sine, iar războiește-te mâine, poi mâine și până miercuri, să vezi puterea ta în trupul tău, nu mânca, că n-ai să mori, ci mai deștept vei fi și mai puternic. Chiar doctorii dau celor bolnavi niște rețete din acesta, nu mai obosi pântăcile, toată ziua un abator întreg bagi în tine. Mai dă-i și din cele care sunt mai ușoare de digerat, ca să se odihnească pântăcele. Vedeți dumneavoastră cum a așezat Dumnezeu mădularele în om? Singurul mădular care nu a pus o plată și pântăcele. Se dilată sau se contractă, după cum îi mintea. Celelalte toate sunt aranjate, puse atât de perfect de Dumnezeu la adăpost, după cum sunt gingașe ele. Creierul e pus și el înconjurat cu un gal. Numai limba și pântecele. Pântecele se dilată sau se contractă după cum poruncește mintea, iar limba, dacă scapă de sub controlul minții, sparge gardul dinților. Și o porți pe piept precum câinele pază. Iertați-mi de cuvintele viscredincioși, dar dacă ne scufundăm în noi, ne vedem ce grădină zoologică avem în noi și aceștia suntem. Haideți să ne facem un discernământ, dar în interiorul nostru nu plin de sine, cum sunt cocotele lumii, cărora nu le ajungi cu prăjina la nas. Cândva vine vremea și să smeresc cu toții, să ne smerim înainte de a fi smeriți fără voia noastră. Și pentru aceasta să încercăm, cum am postit și în alți ani și m-am bucurat foarte mult de mulți dintre dumneavoastră cele trei zile, urmând ca după această osteneală, miercuri, după Sfânta Liturghie, să luăm acheasnă mare. Și veți vedea că mintea este turnată cu adevărat într-o altă formă, altfel gândește. Și nu-i mai trebuie nimic din cele înconjurătoare. Dumnezeu să ajute tuturora să ne ușureze în această cale, care nu e lungă, va fi scurtă după cum ne-o facem și noi. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.